उत्तर ज्ञान निवृत्ति, इसका अर्थ क्या? ज्ञान प्रयुक्त अवस्थित सामान्य विरह प्रतियुक्तम ज्ञान निवृत्तम मिथ्यात्व का अर्थ क्या? ज्ञान प्रयुक्त अवस्थित सामान्य विरह प्रतियुक्तम, ज्ञान के कारण अवस्थित सामान्य विरह जिसका हो, अवस्थान अभाव हो, वो ज्ञान निवृत्ति। अवस्थित दो प्रकार, स्वरूपतः भी अवस्थान है, कारण उच्च अवस्थान है। हिंदु सत्कार्य मानते हैं कार्य नष्ट होने पर भी कारण उसे रहता है, जैसे मुद्गर पात्र से घट का नाश होगा, स्वरूपतः घट तो नहीं रहा, अवस्थान विरह होने पर भी कारणात्मना अवस्थित है, मृद रूप से घट है, कारणात्मना अवस्थित विरह अभाव। तो नित्य रूप से जब तक घट है तो घट का अवस्थान विरह सामान्य अवस्थान विरह नहीं हुआ, अवस्थान सामान्य अभाव। अवस्थान का सामान्य अभाव होने के लिए दोनों प्रकार अवस्थान का अभाव हो, स्वरूपत अवस्थान नहीं हो, कारण रूप से अवस्थान नहीं हो, मृद रूप से यदि है तो कारण रूप से है, अवस्था सामान्य अभाव नहीं है। तो अवस्थान सामान्य अभाव तो ब्रह्म ज्ञान प्रयुक्त ही होगा, ब्रह्म ज्ञान होने पर ही घट का कारण घट नहीं रहेगा, घट का कारण मृत आदि कोई वस्तु नहीं है। ब्रह्म ज्ञान प्रयुक्त है वह अवस्थित सामान्य विरह, इसलिए अतीत घट आदि में अव्यक्त नहीं है। पूर्व विषय में कहा था ज्ञान निवर्तम साक्षात अर्थ कहिए, जो घट नष्ट हो गया मुद्गर पात्र के द्वारा उसमें ज्ञान निवर्तित्व नहीं रहा तो अव्यक्ति होगी, किंतु ज्ञान निवर्तित्व नहीं रहा, ज्ञान निवर्तित्व नहीं रहा जो कहते हैं केवल घट के अभाव हो गया इतने मात्र से ये ठीक नहीं है, उसमें भी ज्ञान निवर्तित्व है। घट के नाश होने पर स्वरूप तो घट का तो अभाव हो गया, कारण उसे घट रहता है, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं तब तक कारण उसे घट रहेगा, ब्रह्म ज्ञान होने पर ही कारण अंत में सबका कारण अज्ञान है, मृत्यु मृत्यु का कारण जब उसका कारण तेज करते करते सबका कारण अज्ञान है, सबके नाश होने पर भी प्रलय काल में अज्ञान रहता है, कारण उससे सब कार्य रहते हैं, कारण रूप से नाश अवस्थान विरह होगा, ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी। इसलिए ब्रह्म ज्ञान निवर्तित्व घट आदि में भी स्वरूपतः निवर्तित्व मुद्गर पात्र में है, किंतु कारण रूप से अवस्थान रहता है, उसका विरह नहीं हुआ, इसलिए विरह सामान्य भाव नहीं, विरह का सामान्य विरह घट कार्य का सामान्य अवस्थान सामान्य भाव नहीं है। अवस्थान सामान्य भाव होने के लिए स्वरूपत नहीं रहे, कारण रूप से भी नहीं है, वो तो ब्रह्म ज्ञान से होगा। और उत्तर ज्ञान निवर्त पूर्व ज्ञान में सिद्ध साधन पूर्व ने कहा था, अतएव उत्तर ज्ञान निवर्त पूर्व ज्ञान न सिद्ध साधन, उत्तर ज्ञान से पूर्व ज्ञान नष्ट हो गया, स्वरूपत नष्ट हो गया, किंतु कारण रूप से रहता है, पूर्व ज्ञान उत्तर ज्ञान से नष्ट हुआ, पूर्व ज्ञान का जो कारण वो रहेगा, वेदांत मत के अनुसार ज्ञान वृत्ति है, इसका कारण अंतकरण रहता है, कारण से रहता है सब, उसका कारण अज्ञान, अज्ञान रहता है, स्वरूपतः निवृत्त होने पर भी वह कारणात्मा अवस्थान रहता है, इसलिए अवस्थित सामान्य विरह नहीं रहा, अवस्थित सामान्य भाव नहीं होने से उसमें अतिव्याप्ति सिद्ध साधन नहीं, पूर्व ज्ञान में न वेदाद ब्रह्म ज्ञान नाच्यते भी तद्वदेव मिथ्यात्व असिद्ध्यार्थांतर असिद्ध्यार्थांतरम, आकाशाद में ब्रह्म ज्ञान नाच्यत्व रहने पर भी तद्वदेव, जैसे पूर्व ज्ञान उत्तर ज्ञान नाच्य हुआ और पूर्व ज्ञान मिथ्या नहीं है, जैसे आकाशाद भी ब्रह्म ज्ञान नाच्य होने पर भी ज्ञान निवर्तित रहने पर भी वो भी मिथ्या नहीं हुआ, पूर्व ज्ञान ज्ञान निवृत्त हुआ, ज्ञान निवृत्त होने पर भी मिथ्यात्व नहीं हुई, ऐसे आकाश आदि ब्रह्म ज्ञान निवृत्त होने पर मिथ्यात्व नहीं हुआ, मिथ्यात्व सिद्ध है अर्थांतर मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हुआ, अन्य अर्थ होगा केवल ज्ञान निवृत्त सिद्ध होगा, ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आकाश आदि ब्रह्म ज्ञान जो उत्तर ज्ञान निवृत्त पूर्व ज्ञान ने कहा था वस्तुतः ज्ञान निवृत्तित्व नहीं है, पूर्व ज्ञान उत्तर ज्ञान निवर्तित्व नहीं, क्योंकि स्वरूपत निवृत्त होने पर ही कारण से रहता है, स्वरूपत और कारणात्मना दोनों प्रकार अभाव होगा, वो तो ब्रह्म ज्ञान से ही होगा। उत्तर ज्ञान में लीन से पूर्व ज्ञान से, पूर्व ज्ञान किससे नष्ट होगा? उत्तर ज्ञान से लीन होगा पूर्व ज्ञान, वह स्वर्प करेगा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। क्या कहा? पूर्व ज्ञान उत्तर ज्ञान से नष्ट होने के बाद पूर्व ज्ञान स्वरूपत रहेगा नहीं? स्वरूपत नहीं रहेगा। कारण चलेगा, देखो पूर्व ज्ञान से स्वकारणार्थन अवस्थान स्वरूपत होता नहीं रहेगा, क्योंकि कारण से रहता है अवस्थित सामान्य विरह अनुपते। पूर्व ज्ञान उत्तर ज्ञान से नष्ट होने के बाद बोलो स्वरूपत रहेगा नहीं? स्वरूपत नहीं रहेगा तो कारण से रहेगा, अवस्थित सामान्य भाव हो गया नहीं बा, अवस्थित सामान्य विरह अनुपते नहीं बनते, उसमें अतिव्याप्ति नहीं सिद्ध साधन नहीं। सत विषाण आदो अवस्थित सामान्य विरह, सत विषाण की अवस्थिति कहाँ है? अवस्थिति क्या नहीं, अवस्थिति सामान्य भाव है किसमें? क्या है सत विषाण में रहन से, उसमें अतिव्याप्ति हो मिथ्या को सत्य विचारण में मिथ्या तो लक्षण जाएगा तो फिर दोषे सत्य विचारण में मिथ्या तो लक्षण जाएगा तो दोषे है। सत्य विचारण मिथ्या है सत्य मिथ्या है सत्य सत्य विचारण मिथ्या है या सत्य है? उसमें यदि मिथ्यात्व का लक्षण जाएगा कोई दोष है क्या? क्या दोष नहीं नहीं दोष क्या लक्षण में बताना पड़ेगा, असत्य है सत्य नहीं क्या संकेत है, दोष क्या है लक्षण क्या दोष? मिथ्यात्व का लक्षण सत्य विषाण में चला जाएगा तो लक्षण में कोई दोष है क्या? दोष है ये नहीं कहना पड़ेगा, लक्षण दोष तो अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव कहना पड़ेगा। सत्य विधान मिथ्या नहीं, उसे मिथ्या तो लक्षण जाएगा, अव्याप्ति अतिव्याप्ति तो वो अवस्थित सामान्य विरह होने पर भी सत्य विधान का जो अवस्थान अभाव है सामान्य अभाव है वो ज्ञान के कारण ज्ञान प्रयुक्त ज्ञान प्रयुक्त नहीं तस्य ज्ञान प्रयुक्त तो अभाव ज्ञान से ही अभाव हो जाए तब तो कहेंगे मिथ्या, वो तो तुच्छ है ही नहीं। इसे सत्य विषाण आदि में अवस्थित सामान्य विरह तो रहेगा किंतु तस्य ज्ञान प्रयुक्त तो अभाव, ज्ञान के कारण अवस्थित सामान्य अभाव नहीं, ज्ञान हो अथवा नहीं हो वो तो सामान्य तुच्छ है, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं है क्योंकि ज्ञान प्रयुक्त अवस्थित सामान्य विरह प्रतियोगितम, ज्ञान प्रयुक्त अवस्थित सामान्य भाव होता तो अतिव्याप्ति। श्रुक्तिरजतादिश्च अपरुक्ष प्रतीत अनुपत्या, श्रुक्तिरजतादि में कैसा ही अवस्थित सामान्य विरह प्रतियोगितम, श्रुक्तिरजतादि सबसे विषाण जैसे नहीं, श्रुक्तिरजत भी तीनों काल में नहीं, एक भेद है श्रुक्तिरजत का अपरुक्ष कभी होता है, अपरुक्ष होता है सुस्थिरजत अपरोक्ष होता है भ्रम काल में, भ्रम काल में अपरोक्ष नहीं होगा, भ्रम काल में अपरोक्ष होता है रज्जु सर्प भ्रम काल में प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है। सुस्थिरजत आदेश अपरोक्ष प्रतीत अन्यता अनुभवती है, अपरोक्ष प्रतीत होती है, यदि वस्तु नहीं रही तो अपरोक्ष प्रतीत नहीं हो सकती, अन्यथा अनुभवति से उसकी अवस्थिति माननी पड़ेगी प्रतिभास काल की, प्रतिभास काल में उसकी अवस्थिति किसकी अवस्थित अंगीकारात न बाधक ज्ञान बिना तद विरह, शुक्तिरजत की अवस्थिति मानी गई प्रतीति काल भ्रांति काल में, शुक्ति ज्ञान के बिना अवस्थिति अभाव सामान्य अभाव हो जाएगा, शुक्तिरजत की अवस्थिति कब माना? ब्रह्म काल में अवस्थित अंगीकारात। कैसे अवस्थान है सत्ता कैसे है? क्या सत्ता है? प्रतिभाति सत्ता बाधक ज्ञान बिना तद विरहन बाधक ज्ञान निर्गम रजतम सुक्तिरियम ऐसे ज्ञान के बिना सुक्ति रजत का अभाव नहीं होता है। इसलिए साध्य मिथ्यात्व सुक्ति रजत में है ज्ञान प्रयुक्त अवस्थित सामान्य विरह प्रतियुतम सुक्ति रजत में है साध्य विकलता नहीं है। दृष्टान्त में साध्य नहीं रहे तो साध्य विकल दृष्टान्त होगा। अतएव उत्तम विवरणाचारी विवरणाचार्य ने कहा अज्ञान से स्वकार्य प्रविधिन वर्तमान वाचो ज्ञान निवृत्तिर्वाद अज्ञान से ज्ञान निवृत्ति यही बाद है। अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी स्वकार्य सह स्वकार्य सह अज्ञान से ज्ञान निवृत्तिर्वाद स्वकार्य किस प्रकार है प्रविधिन वर्तमान वाद कार्य विलीन हो जाएगा अर्थात संस्कार उससे रहेगा अज्ञान का कार्य स्वकार्य घटपटादि प्रपंच है प्रपंच विलीन होकर के प्रपंच लीन हो जाता अज्ञान ही सुश्रुति प्रलय रता में लीन हो गया मतलब प्रपंच समय रहेगा प्रपंच रहेगा नहीं रहेगा स्वरूपेण नहीं रहेगा कारणात्मा रहेगा। ये दो प्रकार अवस्थान का स्वरूपेण कारणात्मा कार्य स्वरूप का लीन हो जाएगा फिर भी संस्कार रूप से कारणात्मा रहा संस्कार रूप से रहा वर्तमान में बात रहा कार्य वर्तमान हो तो कारण से रहे स्वरूप तो रहे अथवा कारण से रहे कार्य के साथ अज्ञान की निवृत्ति बात है। अज्ञान की निवृत्ति किसके द्वारा होगी हाँ ज्ञान से ज्ञान में निवृत्ति बात है। ये किसने कहा है विवरणाचार्य विवरणाचार्य प्रकाशात में थी पद्माचार्य क्या है पंचपदिका पंचपादिका कारण पंचपादिका करने वाले कौन है पद्मपादाचार्य उसके वर्ग व्याख्या में विवरण विवरणाचार्य कौन है प्रकाशात में थी। और भारतीय को भी उत्तम भारतीयकार ने भी कहा भारतीयकार कौन है तत्वसादि वाक्योत्थ सम्यग्धि जन्म मात्र अविद्या सह कार्य नाशी जस्ती भविष्य तत्वसादि तत्वसी इत्यादि यदि वाक्यम वेदांत वाक्य महावाक्य वाक्याद उत्तिष्ठति वाक्योत्थ वाक्योत्थम वाक्योत्थम सम्यक् ज्ञान वाक्योत्था या सम्यग्धि सप्तमाचार्य वाक्य से उत्पन्न जो सम्यक ज्ञान अप्रोच ज्ञान उसके जन्म मात्र तह सम्यक भी जन्म मात्र से वाक्य जन्म ज्ञान मात्र से अविद्या सहकार्य न कार्य के साथ अविद्या नास्ति नास्ति न भविष्य भविष्य अन्वय करने के लिए न के साथ क्रियापद है ना नहीं नहीं तीन क्रियापद है आशीर् अस्थि भविष्य की क्रियापद है इसमें समास तिंगंत में समास नहीं होता है तिंगंत है ना तिंगंत में समास नहीं होता है नकार तो अन्य हो जाए ऐसे हो जाता है न समास तो सुबंत में होता है सौ चुका तिंगंत में आशीर् अस्थि भविष्य न सहकार नासित नास्ति न भविष्य किसी के साथ ऐसा हो जाता है। देवी दीपक का न्याय दोनों के साथ यह नहीं होता है तंत्र उच्चारितम उसको तंत्र कहते हैं सकृत उच्चारित भी अनेका तो बोध जनकत्वम और ऐसे होता है नासित भी नास्ते अभिषेक तो अविद्या कार्य के साथ ना पहले थी ना वर्तमान है ना आगे रहेगी सहकार्य नासित कार्य में सह नासित कौन से क्या हुआ लीन में कार्य में सह निवृत्ति अभिप्राय कार्य लीन होने के बाद नष्ट होगी अविद्या तो नासित और सहकार्य में न भविष्य क्या तो भावी कार्य निवृत्ति अभिप्राय आगे कार्य उत्पन्न होगा ही नहीं भावी कार्य की निवृत्ति और नास्तिक कहें तो सवर्तमान भी नहीं वास्तव में रूप्योपादानम अज्ञानम स्वकार्येण वर्तमानेन लीनेन वा स अधिष्ठान साक्षात्कार निवर्तते सुक्तिरजत का उपादान कारण क्या मालूम है? सूत्र रजत का उपादान कारण है, बोलो सूत्र रजत का उपादान कारण सृष्टि अज्ञान सूत्रूप उपादान अज्ञान सृष्टि अज्ञान स्वकार्य न स्वकार्य क्या है स्वकार्य न वर्तमान न लीन न वास स्वकार्य वर्तमान हो अथवा लीन हो जाए अधिष्ठान साक्षात्कार निवर्तते अज्ञान सुक्ति साक्षात्कार से नष्ट हो जाता है अज्ञान नष्ट हो जाएगा वर्तमान न लीन न कार्य वर्तमान हो अथवा लीन हो जाए लीन हो जाएगा किस अज्ञान में लीन हो जाएगा दिखेगा नहीं ऐसा हो तो भी अधिष्ठान साक्षात्कार से नष्ट होता है अभी जो अज्ञान गो मत है एक ही अज्ञान है अनेक अज्ञान दो मत है एक यदि अज्ञान मानेंगे एक अज्ञान के पक्ष में सुक्ति ज्ञान होने के बाद सुक्ति अज्ञान नष्ट हो जाएगा रजत का उपादान कारण अज्ञान नष्ट हो जाएगा नहीं यदि यह नष्ट हो गया तो एक ही अज्ञान पक्ष में मोक्ष हो जाना चाहिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं एक ही अज्ञान है सुक्ति ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया और दूसरा अज्ञान है नहीं मोक्ष हो जाएगा इसलिए उनके अभिप्राय से सुक्ति ज्ञान से सुक्ति अज्ञान नष्ट नहीं निवृत्त नहीं होता है सुक्ति अज्ञान लीन हो जाता है निवृत्त नहीं होता है एक अज्ञान पक्ष में ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होगा इसलिए उसके अभिप्राय से जैसो कार्य न वर्तमान है ना लीन लगाता लीन हो गए एक अज्ञान मानेंगे तो सुक्ति ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है और ये जो कहते हैं नाना अज्ञान मान करके तत्त भ्रम उपादानानाम अज्ञानानाम भेदाते भगवान तत्त भ्रम का तत्त रूपये का उपादान कारण रजत का जितने बार रजत भ्रम होगा सब का उपादान कारण अज्ञान अलग है नाना है नहीं तो एक बार श्रुति ज्ञान से रजत भ्रम नष्ट हो गया आगे कभी रजत भ्रम नहीं होना चाहिए होता है नहीं इसलिए क्या हुआ तत्त रूपये उपादान रजत का उपादान अज्ञान भिन्न भिन्न है एक बार सुक्ति ज्ञान से एक अज्ञान नष्ट हो गया और सब अज्ञान नष्ट हो जाएंगे इसी प्रकार एक सुक्ति ज्ञान से सुक्ति ज्ञान नष्ट हो गया तो ब्रह्म ज्ञान नष्ट नहीं होगा अन्य ज्ञान नष्ट नहीं होगा वेद आदमाद इतने न दृष्टान्त साधव साध्य वैकल्यम यदि एक अज्ञान मानेंगे सुक्ति ज्ञान से सुक्ति अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है ज्ञान से यदि अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो सद्य मुख्य सुक्ति ज्ञान हो गया अज्ञान नष्ट हो गया तो बंधन वृत्ति भी हो जाना चाहिए अज्ञान कार्य प्रपंच का भी नाश हो जाए नहीं होता है अच्छा दूसरी बात है दृष्टान्त बनाए किसको मिथ्यात्व के लिए सुक्ति रजत को सुक्ति रजत में मिथ्यात्व निश्चय होगा ज्ञान निवर्तित्व निश्चय हो ज्ञान निवर्तित्व रूप मिथ्यात्व चल रहा है मिथ्यात्व ज्ञान निवर्तित्व सुक्ति रजत यदि ज्ञान निवर्त्य हो तभी तो उसमें मिथ्यात्व सिद्ध होगा ज्ञान निवृत्त होने के लिए अज्ञान कारण के साथ निवृत्ति होनी चाहिए दे दिया ज्ञान तो अवस्थित सामान्य विरह कारण के साथ नष्ट हो तो एक अज्ञान पक्ष में शुक्ति के ज्ञान से रजत का अवस्थित सामान्य अभाव नहीं होगा अवस्थित सामान्य अभाव होगा रजत के बाद हो जाने पर भी उसका कारण अज्ञान रहेगा एक अज्ञान पक्ष में नहीं तो अज्ञान भी नष्ट हो जाएगा तो ब्रह्म अज्ञान भी नष्ट हो जाएगा एक ही अज्ञान मानेंगे तो यदि सुक्ति रजत में ज्ञान प्रवृत्त अवस्थित अवस्थित सामान्य विरह सिद्ध नहीं हुआ अवस्थित सामान्य विरह प्रतियोगितम सुक्ति रजत में नहीं रहा तो दृष्टान्त सुक्ति रजत कैसे बना व्याप्ति ज्ञान होने के लिए साध्य नहीं रहेगा मिथ्यात्व तभी होगा यदि ब्रह्म उपादान अज्ञान भिन्न भिन्न मानेंगे भिन्न भिन्न मानने से सुक्ति रजत में जब ब्रह्म नष्ट हुआ एक अज्ञान नष्ट हो गया अन्य अज्ञान है इसलिए वहाँ साध्य ज्ञान हो जाएगा तत्त रूप उपादान प्रमाण उपादान अज्ञान अभेदगमान अलग मान्य से न दृष्टान्त साध्य वैकल्य सूत्र रजत में साध्य वैकल्य नहीं होगा साध्य सिद्ध होगा। श्रुति रजत में श्रुति ज्ञान से रजत नष्ट हुआ अज्ञान के साथ नष्ट हो गया इसलिए ज्ञान प्रयुक्त अवस्थित सामान्य विरह प्रतिविधम श्रुति रजत में सिद्ध होगा सिद्ध हो जाएगा। श्रुति रजत स्वरूपत नष्ट हो गया उसका कारण अज्ञान भी नष्ट हो गया। ये किस पक्ष में मानेगा अनेक अज्ञान पक्ष में एक अज्ञान पक्ष नहीं बनेगा नाना अज्ञान पक्ष में ये ज्ञान निवर्तन साध्य है। एक अज्ञान पक्ष में ये ज्ञान निवर्तित रूप साध्य नहीं होगा अन्य जो मिथ्यात्व लक्षण सब घटेगा। यहाँ जो ज्ञान निवर्तित मिथ्यात्व है यह अनेक अज्ञान पक्ष में इसलिए कहा भ्रम उपादान नाम अज्ञान नाम भेद मान्य से दृष्टान साध्य वैकल्य नहीं साध्य रहेगा उसका ज्ञान भी हो जाएगा। मुद्गर पातानंतरम घटो नास्ती प्रतिपत मुद्गर के पास मुद्गर पात होने से घट नष्ट होता है घटो नास्ती प्रतीत होती। इसी प्रकार अधिष्ठान ज्ञानानंतरम सुत्य ज्ञानम तदगत रूपों से नास्ती प्रतीत है सर्वसम्मतत्वात् समानते सुक्ति में रजत भ्रम हो गया उसके बाद सुक्ति ज्ञान हुआ हो सकता है रजत भ्रम क्या श्रुति ज्ञान हो सकता है। श्रुति ज्ञान होने के बाद श्रुति का अज्ञान रहेगा नहीं श्रुति में रजत रहेगा नहीं श्रुति अज्ञान तदगत रूपम च नास्ति श्रुति ज्ञान के बाद श्रुति अज्ञान नहीं श्रुतिगत रूप्य रजत भी नहीं ये प्रतीत होती सर्वसम्मता है। इसे सिद्ध हुआ नाना अज्ञान मानना पड़ेगा एक ही अज्ञान यदि मानेंगे श्रुति अज्ञान नष्ट हो गया तो और कहीं अज्ञान नहीं रहे ब्रह्म का ज्ञान रज का ज्ञान कोई नहीं रहे ये आपत्ति नाना अज्ञान पक्ष में तत्त भ्रम उपादान अज्ञान भिन्न है वो अज्ञान नष्ट हो गया उसमें मिथ्या तो निश्चय हो जाता है। अब पहले के विकल्प क्या था ज्ञानत्व व्याप्य धर्म न ज्ञान निवर्त्यतम ज्ञानत्व व्याप्य धर्म कह करके ये ज्ञान निवर्त्यत दिया किंतु ज्ञानत्व व्याप्य धर्म कहेंगे उत्तर ज्ञान निवर्तक होता है उत्तर ज्ञान है पूर्व ज्ञान का निवर्तक पूर्व ज्ञान में क्या रहेगा निवर्तकत्व या निवर्त्यत्व पूर्व ज्ञान में रहेगा निवर्त्यत्व निवर्तकत्व रहेगा उत्तर ज्ञान में उत्तर ज्ञान जो निवर्तकत्व है निवर्तकत्ता का अवच्छेदक वहाँ ज्ञानत्व ज्ञानत्व व्याप्य धर्म कुछ निश्चयता नहीं है ज्ञानत्व न निवर्तक नहीं है किंतु उत्तर ज्ञान से पूर्व ज्ञान निवर्तकत्व ज्ञानत्व व्याप्य धर्म नहीं है किंतु इच्छा भी साधारण पूर्व ज्ञान ज्ञान के बाद इच्छा हुई इच्छा के द्वारा ज्ञान का ज्ञान की निवृत्ति होगी इच्छा के द्वारा इच्छा के द्वारा ज्ञान की निवृत्ति होगी मन में आत्म योग्य गुरु विशेष गुणानाम स्वोत्तर विशेष गुण नाश्यतम ज्ञान के बाद इच्छा ही तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। जो इच्छा से ज्ञान निवृत्त हुआ उसमें ज्ञान निवृत्त तो आया है इच्छा से ज्ञान की निवृत्ति हुई वो ज्ञान में ज्ञान निवृत्त तो आ गया और कैसे आ गया इच्छा से निवृत्त हुआ ज्ञान उसमें ज्ञान निवृत्त तो नहीं आया। इसलिए उत्तर ज्ञान से उत्तर ज्ञान से पूर्व ज्ञान का निवर्तक तो होता है ज्ञानत्व व्याप्त धर्म से नहीं है किंतु इच्छा भी साधारण न उद्दीची आत्मविशेष गुणत्वेन उत्तर भावे आत्मविशेष गुणत्वेन निवर्तक पूर्व ज्ञान का निवर्तक उत्तर ज्ञान होता है उत्तर ज्ञान में निवर्तकता का आवश्यक उद्दीच आत्मविशेष गुणत्व उत्तर भावी आत्मविशेष गुणत्वेन निवर्तक है अथवा उत्तरत्वेन वा उद्दीच्यत्वेन वा इति न सिद्ध साधना सिद्ध साधना आदि नहीं है। नहीं तो क्या होगा पूर्व ज्ञान उत्तर ज्ञान से निवृत्त होता है उत्तर ज्ञान निवर्तित पूर्व ज्ञान में आ गया ये यदि मिथ्यात्व कहेंगे इतने तो सिद्ध है केवल सिद्ध होगा उत्तर ज्ञान से पूर्व ज्ञान नष्ट होगा मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होगा सिद्ध साधना का मिथ्यात्व नहीं व्यभिचार आदि नहीं है। यहाँ उत्तर ज्ञान जो निवर्तक होता है ज्ञानत्व में निवर्तक नहीं, ज्ञानत्व व्याप्य धर्म से भी निवर्तकत्व नहीं। किस किस रूप से निवर्तकत्व है? किस रूप से निवर्तक है? उद्दीच्य आत्म विशेष गुण तेना, उद्दीच्य आत्म विशेष गुण तेना अथवा उद्दीच्य तेना ना इच्छा भी अनिवर्त्य स्मृति तेना ज्ञान अनिवर्त्य संस्कार अतिव्याप्त। जो संस्कार है स्मरण से निवृत्त होता है, इच्छा से निवृत्त नहीं होता है। इच्छा आदि अनिवर्त्य संस्कार है, पहले अनुभव क्या था? संस्कार हुआ, संस्कार के बाद स्मरण होने पर संस्कार निवृत्त होगा। इच्छा से संस्कार की निवृत्त नहीं होती, इच्छा आदि के द्वारा अनिवर्त्य संस्कार और ज्ञान निवर्त्य संस्कार के निरूपण ज्ञान निवर्त्य स्मृति तेन संस्कार होगा। निवर्त्य निवर्त्य तो कहाँ जाएगा? निवर्तकता किसने? निवर्तकता का औषधि क्या होगा? स्मृतित्व देखे लिखा है स्मृतित्वेन, स्मृतित्वेन ज्ञान निवर्त्य संस्कार। संस्कार हो गया निवर्त्य, निवर्तक हो गया ज्ञान, निवर्तकता का औषधि का स्मृतित्व। स्मृतित्वावच्छिन्न निवर्तकता निवेदित निवर्त्यता कहा है कि संस्कार, संस्कार में स्मृतिता से निवर्तकता निवृत्त निवर्त्यता वर्त में तो उसमें अतिव्याप्ति होगी। इतना स्मृतित्व और स्मृति संस्कार का निवर्तक इसमें कोई प्रमाण नहीं। पूर्व विषय ने कहा स्मृति से संस्कार की निवृत्ति होती है, किंतु स्मृति स्मृतित्व और संस्कार निवृत्ति का इसमें कोई प्रमाण नहीं। संस्कार की स्मृति होने पर निवृत्ति होगी तर्क शास्त्र में भी नहीं माना। संस्कार की यदि निवृत्ति हो जाए तो फिर अलग स्मरण आगे नहीं होना चाहिए। आगे फिर स्मरण होता है, आगे स्मरण होने से फिर स्मृति से और एक संस्कार की उत्पत्ति मानी। एक स्मरण के द्वारा पूर्व संस्कार नष्ट होगा, आगे स्मरण होता है उसके लिए एक संस्कार की उत्पत्ति। पूर्व संस्कार का नाश उत्तर संस्कार की उत्पत्ति ऐसे स्मृति के द्वारा मानने की कोई आवश्यकता नहीं। अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना संस्कार स्मृति के द्वारा उसकी निवृत्ति नहीं होती, बल्कि स्मृत ही जाता है संस्कार दृढ़ होती थे। अनुभव सिद्धम स्मृति बार बार होने पर संस्कार दृढ़ होता है। विलक्षण स्मृति रूप कार्य से अनुमान करते हैं अनुभव सिद्धम। अनुभव होता है विलक्षण स्मरण स्मृति करने पर बार बार जब स्मरण होगा तो के लिए स्मरण शीघ्र हो जाता है, संस्कार दृढ़ हो जाता है। विलक्षण स्मरण जब विचार करते स्मरण हो जाता है तो विलक्षण स्मरण से अनुमान करते हैं संस्कार दृढ़ होता है। संस्कार में दृढ़ता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा, अनुमान करेंगे। जो विलक्षण स्मृति होती शीघ्र शीघ्र स्मृति जब चाहे स्मृति हो जाती ये कार्य से अनुमान होता है उसका संस्कार दृढ़ हो गया। जिसका संस्कार दृढ़ नहीं हुआ सत्य तो स्मरण नहीं होता है। सूत्र याद क्या व्याकरण का अपुष्ट समय याद नहीं होता है तो संस्कार दृढ़ नहीं होगा, असंस्कार दृढ़ हो जाएगा तो याद हो जाता है। तो संस्कार दृढ़ होता है स्मरण करने पर। और संस्कार में दृढ़तरत्व क्या है या तेषाम दृढ़तरत्व च दृढ़त्व क्या है? समान विषयक संस्कार अनेकत्व, समान विषयक संस्कार बहुत हो जाएगी तो संस्कार दृढ़ हो गया। अर्थात यहाँ क्या कहा? संस्कार के द्वारा स्मृति की निवृत्ति नहीं होती है। इसे स्मृतित्व में संस्कार निवृत्तित्व नहीं, स्मृतित्व में स्मृति निवृत्तित्व संस्कार में आता तो ज्ञान निवृत्तित्व होता तो अतिव्याप्ति होती, ऐसा नहीं है। अब अभी पूछे तो दुर्जन न्याय जो मानता स्मृतित्व संस्कार का निवर्तक स्मृति है तो ज्ञान तो व्याप्य धर्म स्मृतित्व है, उसके द्वारा ज्ञान तो व्याप्य धर्म है ना, ज्ञान निवर्तित तो संस्कार में आ जाएगा। संस्कार तो मिथ्या नहीं सिद्ध है, मिथ्या तो निश्चित नहीं। तो उसके अभिप्राय वस्तु तस्तु तुष्य तो दुर्जन न्याय से संस्कार स्मृति का संस्कार स्मृति के द्वारा नष्ट होता है। संस्कार में स्मृति निवर्तित मान करके कहते ठीक है ऐसे करेंगे ज्ञानत्व व्याप्य धर्म के स्थान करे कहेंगे साक्षात्कार ज्ञान निवर्तित्व, साक्षात्कार ज्ञान निवर्तित्व कहेंगे स्मृति में साक्षात्कार करेगा नहीं रहेगा, स्मृति में साक्षात्कार तो साक्षात्कार तो प्रत्यक्ष ज्ञान है समान नहीं रहेगा, तो साक्षात्कार में ज्ञान निवर्तित्व मानेंगे तो स्मृति में आपत्ति नहीं, स्मृति में ज्ञान निवर्तक है, निवर्तकता का आवश्यक क्या है स्मृति तो साक्षात्कार तो नहीं, इसलिए अतो न पूर्व दोष संस्कार में अतिव्यापी सिद्ध साधन दोष नहीं ना कि निश्चय से न ज्ञान तो व्याप्य धर्म में ज्ञान निवृत्त संशय, कभी संशय हुआ स्थान हुआ पुरुष हुआ ये संशय के निवृत्ति हो जाती निश्चय होने पर पुरुष स्वयं निश्चय हो गया, जब निश्चय हो जाता है तो संशय निवृत्त हो जाता है, संशय में निश्चय निवर्तित आया, निश्चय तो ज्ञानत्व के व्याप्य धर्म है, ज्ञानत्व तो संशय भी रहेगा, तो ज्ञानत्व व्याप्य धर्म निश्चय से न निश्चयत्व होगा, निश्चयत्व आवश्यक निवर्तकता निर्मित निवर्तित्व निवर्तित्व किसमें आएगा संशय में क्या आएगा क्या आएगा निश्चयतावचिन्न निवर्तकता निरूपित निवर्तित्व किसमें साक्षात्कार निश्चयत्वेन ज्ञानत्व का व्याप्य धर्म निश्चय तो है, ज्ञानत्व व्याप्य धर्म ज्ञान निवर्तित्व संशय में आ गया, ज्ञानत्व व्याप्य धर्म ज्ञान निवर्त संशय हो गया, संशय में मिथ्यात्व लक्षण का अतिव्यापी अतिव्यापी सिद्ध साधन हो जाएगा संशय को तो मानते हैं हम, इसे मिथ्या क्या है अर्थांतर हो जाएगा ना भी अतिव्याप्ति, अब अतिव्याप्ति नहीं है, अतिव्याप्ति क्यों नहीं है बताओ आत्म जैसे अतिव्याप्ति कैसे नहीं, साक्षात्कार से न ज्ञान निवृत्त संभालने से संशय में साक्षात्कार से न ज्ञान निवृत्त तो नहीं, अभी तो निश्चय से साक्षात्कार जो संशय का निवर्तक ज्ञान और निवर्तकता का आवश्यक साक्षात्कार निश्चय तो निश्चय थे साक्षात्कार नहीं, साक्षात्कार ज्ञान निवर्तित मानेंगे तो संशय में अतिव्याप्त नहीं, क्योंकि निश्चय तो यदि ज्ञानत्व व्याप्य धर्म में ज्ञान निवर्तित मानेंगे, ज्ञानत्व व्याप्य धर्म निश्चय तो निश्चय तो ज्ञान निवर्तित्व संशय में आ जाएगा, ज्ञानत्व व्याप्य धर्म में ज्ञान निवर्तित संशय में अतिव्याप्ति होती थी, साक्षात्कार ज्ञान निवर्तित मानेंगे तो संशय ज्ञान निवर्त होगा, संशय ज्ञान निवर्त है ज्ञान निवर्त है, किंतु साक्षात्कार ज्ञान निवर्त नहीं, संशय के अनुरूप ज्ञान निवर्त है निश्चय साक्षात्कार ज्ञान निवर्त नहीं, इसलिए निश्चय तो ज्ञान तो व्याप्य धर्म ज्ञान निवर्त संशय में साक्षात्कार निवर्तकता निरूपित निवर्त्यता नहीं होने से अतिव्याप्ति नहीं, इसे सर्व अवधातम निर्दिष्ट क्या निश्चय तो साक्षात्कार में साक्षात्कार तो निश्चय में कोई भेद है, निश्चय जो अनुभव है वो प्रत्यक्ष है परोक्ष है अपरोक्ष है, तो फिर क्या भेद हुआ साक्षात्कार अपरोक्ष है ये निश्चय का अनुभव करेगा साक्षात्कार संशय भी हो सकता है, साक्षात्कार साक्षात्कार और निश्चय में तो भेद है, निश्चय साक्षात्कार बोलो निश्चय और साक्षात्कार में क्या है, ये कहा निश्चय अनुभव है, देखो साक्षात्कार प्रत्यक्ष है और निश्चय अनुभव है, उसके बाद भेद बताओ मेरे निश्चय अनुभव है साक्षात्कार प्रत्यक्ष है, मेरे अभी अनुभव प्रत्यक्ष है अनुमिति भी अनुभव है, अनुमिति अनुभव है ना नहीं, उसमें निश्चय तो रहेगा नहीं रहेगा, पर तो बन्नीमान अनुमिति ज्ञान होने के बाद उसमें बन्नी ज्ञान में निश्चय तो रहेगा साक्षात्कार तो रहेगा, अनुभव में निश्चयत्व रहेगा सब अनुभव में साक्षात्कार को, प्रत्यक्ष ज्ञान में साक्षात्कार तो रहेगा और परोक्ष ज्ञान में साक्षात्कार तो रहेगा, परोक्ष ज्ञान में अनुभव तो रहेगा, परोक्ष ज्ञान में अनुभव तो रहता है। अनुमिति उपमिति शब्द ज्ञान भी अनुभव है, इसका अनुभव तो निश्चय तो किसी भी अनुभव में रहेगा, साक्षात्कार तो सब अनुभव में नहीं रहेगा, केवल प्रत्यक्ष में रहेगा। सर्वम अवदातम निर्दुष्टम। अभी चतुर्थ मिथ्या तो विचार, चतुर्थ है चित्सुखाचार्य के मत, तत्व प्रदीपिका ग्रंथ में चित्सुखाचार्य ने लिखा है स्वास्थ्यनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियुक्तम व मिथ्यात्म। स्वास्थ्यनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियुक्तम, पहले तृतीय में क्या है था प्रतिपन्न उपाधु प्रैकालिक निषेध प्रतियुक्तम, प्रतिपन्न उपाधि मंत्र अधिकरण उपाधि क्या तो अधिकरण, प्रतिपन्न उपाधि में ज्ञान तो अधिकरण में त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्तम ये कहा था। त्रैकालिक निषेध हो गया अभाव, अभाव की मिथ्या नहीं कहते, निषेध का जो प्रतियोगी को मिथ्या है। सर्प का ज्ञान होता है जहाँ दिखता है सर्प नासित नस्ति नासित नास्ति न भविष्यति, सर्प का निषेध हुआ तो मिथ्या कौन होगा, निषेध है या प्रतियोगी, निषेध का प्रतियोगी सर्प, सर्प मिथ्या है, निषेध हो गया अभाव, निषेध का प्रतियोगी सर्प मिथ्या है, इसे निषेध प्रतियोगित्व मिथ्यात्व का लक्षण, निषेध का प्रतियोगी मिथ्या है, निषेध का प्रतियोगी ही सर्प। वो पहले प्रतिपन्न उपाधि से सर्प लेंगे, प्रतिपन्न उपाधि होता अधिकरण, अधिकरण रज्जु, देखो पहले था प्रतिपन्न उपाधि त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व, इसमें शास्त्रनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगित्व, त्रैकाल दोनों में कुछ भेद है, प्रतिपन्न उपाधौ सप्तमें तो विशेषण है, प्रतिपन्न उपाधि, उपाधि होता है अधिकरण, प्रतीति का विशेष्य, प्रतीति का विशेष्य, प्रतीति का विशेष्य होता है अधिकरण, उसमें प्रतीति विशेष्यत्व प्रतिपन्न उपाधौ ये विशेषण है, प्रतीति विशेष्यत्व विशेषण है, इसी लक्षण में प्रतीति विशेष्यत्व विशेषण नहीं विशेष्य है, ये भेद हो गया। प्रतिपन्न उपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्तम, प्रतिपन्न उपाधि विशेषण है, प्रतिपन्न उपाधि हो गया प्रतीति विशेष्य, प्रतीति विशेष्यत्व न विशेषण हो गया। यहाँ शास्त्रनिष्ठ अत्यंत प्रतियुक्त का शास्त्रनिष्ठ कहेंगे तो शास्त्रीय यहाँ विशेष्य है, शास्त्रनिष्ठ अत्यंत प्रतियुक्तम भूतले घटाभाव, अरे भूतले निष्ठ घटाभाव, भूतले घटाभाव कहें तो भूतल विशेषण होता है, अरे भूतल निष्ठ घटाभाव कहें तो भूतल विशेष है, दोनों भेद हुआ। वहाँ भी प्रतिपन्न उपाधि शास्त्र है, यहाँ भी शास्त्र आया, किंतु वहाँ शास्त्र ये कहने से प्रतिपन्न उपाधि कहने से उसमें ये द्वितीय लक्षण है, तृतीय तो नहीं द्वितीय में, तृतीय तो ज्ञान नहीं करते तो अर्थ क्या है, द्वितीय लक्षण में प्रतीति विशेषत्व को विशेषण माना प्रतिपन्न उपाध हो, और यहाँ विशेष है स्वाश्रय, प्रतिपन्न उपाधि है ज्ञान तो अधिकन उपाधि है आश्रय, प्रतिपन्न उपाधि सप्तम तो होने से प्रतीति विशेषत्व वहाँ विशेषण हो जाएगा, यहाँ विशेष है, इतने भेद है दोनों का, देखो दिया है तच्च स्व अत्यंताभाव अधिकरणेव प्रतिमानत्वम, ये मिथ्या वस्तु कौन है अपने अत्यंताभाव अधिकरण ही प्रतिमान होता है, अत्यंताभाव अधिकरण ही अधिकरण एव, जहाँ अत्यंताभाव रहेगा वही प्रतिमान होगा, अत्यंताभाव में ही प्रति अत्यंत अभाव जहाँ रहेगा अत्यंत अभाव में अत्यंत अभाव एवं न तो अन्य तरफ अत्यंत अभाव ही प्रतिमात्म अत्यंत अभाव होगा व्यापक अत्यंत अभाव बनी सत्य धूम सत्तम बनी सत्य कौन से बनी अभाव धूमनि अत्यंत अभाव अधिकरण एवं प्रतिमात्म कौन से जहाँ अत्यंत अभाव जो अत्यंत अभाव अधिकरण नहीं होगा वहाँ प्रतीयमान नहीं होगा यत्र यत्र प्रतीयमान तत्र तत्र अत्यंत अभाव व्यापक है। अतः पूर्व वैलक्षण द्वितीय ही पूर्व है द्वितीय लक्षण से विलक्षण यही विलक्षण है द्वितीय लक्षण प्रतिदि विशेष विशेषण यहाँ विशेष है। दूषण परिहार पूर्ववत दूषण और परिहार जब स्वास्थ्यनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतिवित्व करेंगे तहाँ दूषण होगा घट के आश्रय में आश्रयनिष्ठ घट आश्रयनिष्ठ संयोग संबंध में घटाश्रय भूतलनिष्ठ समवाय संबंध आवश्यक न प्रतियोगिता का अत्यंत अभाव प्रतियोगिता घट में आ जाएगा घट तो मिथ्या नहीं है इसलिए वहाँ भी कहेंगे ये न संबंध है न यद घटया प्रतीतम तनिष्ठ कहना पड़ेगा संबंध धर्म को लेकर के द्वितीय रक्षण जैसे कहा था ऐसे करना पड़ेगा संबंध को लेकर के अवसर को लेकर के न संयोगिनी समवाय निवाद जैसे तद अत्यंत अभाव असंभव संयोगिनी जैसे घट संयोगिनी भीतरे घट का अत्यंत अभाव घट जहाँ है उसका अत्यंत अभाव कैसे होगा घट का संयोग भूतल में है घट का समवाय कपाल में संयोगिनी जैसे घट का अत्यंत अभाव और समवाय में जैसे कपाल घट का अत्यंत अभाव न संभव असंभव यदि कपाल में घट का अत्यंत अभाव संभव हो जाएगा तो कपाल घट का उपादान कारण कैसे बनेगा उपादान कारण होने के लिए तो घट वहाँ समवाय समझे रहना चाहिए अत्यंत अभाव रही है तो उपादान कैसे बनेगा संभवित तो उपादान आदि अनुपपत्ति उपादान कारण तो घट आदि प्रत्यक्ष काल में कपाल में कपाल आदि में कपाल में उसका अत्यंत अभाव का भी प्रत्यक्ष अत्यंत अभाव की प्रत्यक्ष हो जाए कपाल में घट दिखता है घट प्रत्यक्ष होता है उसी कपाल में यदि घट का अत्यंत अभाव रहता है तो अत्यंत अभाव का भी प्रत्यक्ष हो घट का प्रत्यक्ष जो होता है घट अत्यंत अभाव का प्रत्यक्ष सम होता है अप्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए हो जाना चाहिए यह आपत्ति यदि घट के समवाय में कपाल में घट का अत्यंत अभाव संभवती तो कपाल में घट उपादान तो नहीं होगा आदि शब्द से कपाल में घट का प्रत्यक्ष काल में उसका अत्यंत अभाव का ही प्रत्यक्ष हो जाए इतना वाच्य काले ससंभवत जैसे भी ससंभव आविरोधा काल में घट और घट अत्यंत अभाव एक काल में रहेंगे इदानीम घट इदानीम घट अभाव इदानीम रूपम इदानी रूपाभाव नहीं रूप अभाव कालिक समस्या काल में रहेगा रूप अभाव कालिक समस्या काल में रहेगा ना नहीं रहेगा रूप कालिक समस्या काल में रहेगा एक काल में रूप भी रहा रूप अभाव भी रहा वर्तमान काल में घट रहेगा कालिक समस्या वर्तमान काल में घट का अभाव रहेगा कालिक समस्या घट का अत्यंत अभाव नित्य है नित्य कालिक समस्या रहेगा काल में रहेगा ठीक नित्य हमसे कैसे रहेगा बोला नित्य तो कार्य करेगा नित्य पदार्थ में कोई कार्य की संस्था नहीं देगा महाकाल को छोड़कर महाकाल तो नित्य उसमें सब कार्य की संस्था रह जाएंगे जगता जगता माधव और नित्य द्रव्य गुणादि नित्य घटत्व में कार्य की संस्था कोई नहीं देगा घटत्व कार्य की संस्था पट में रह जाएगा घटत्व नित्य है कार्य के संस्था पट में भी रह जाएगा जल में भी रह जाएगा किंतु नित्य में कार्य के संस्था कोई नहीं रहते तो कार्य के संस्थे वर्तमान घट भी है और घट अभाव भी है काले ससंभवत एक काल में जिस अभाव उसका प्रत्येक दोनों रहते हैं इस प्रकार देश भी ससंभव अविरोधा एक देश में घट रहेगा घट का अत्यंत अभाव रहेगा कोई विरोध नहीं संभव हो सकता है अविरोधा प्राग अभाव सत्यन उपादान कभी था फिर घट का उपादान कारण कपाल कैसे बनेगा? घट के समवाय में कपाल में यदि घट का अभाव रहा तो घट का उपादान कारण समवाय कारण कपाल कैसे होगा? जहां प्राग अभाव रहेगा वहीं कार्य उत्पन्न होगा। कपाल में घट उत्पत्ति के पहले घट का प्राग अभाव रहेगा? घट प्राग अभाव सत्य में उपादान कभी घट का प्राग भाव जिस प्रकार कपाल में है घट उत्पत्ति के पहले घट का प्राग भाव तंत्र में रहेगा नहीं, जल में रहेगा नहीं, कपाल में रहेगा है? जहाँ प्राग भाव रहेगा वहाँ उपादान तो प्राग भाव सत्य न उपादान तो विरोधाच्य। कपाल में प्राग भाव रहने से कपाल घट का उपादान हो जाएगा, अन्य उपादान नहीं होगा जहाँ प्राग भाव नहीं है। न तो अत्यंताभाव अधिकरण प्रागभाव से आप अनुपति प्राचीन लोग मानते जहाँ अत्यंताभाव रहेगा वहाँ प्रागभाव नहीं रहेगा। अत्यंताभाव जहाँ रहेगा वहाँ प्रागभाव नहीं रहेगा। प्रागभाव घट का प्रागभाव कपाल में रहता है वहाँ नव्य लोग तो अत्यंताभाव मानते कपाल में घट का। प्राचीन लोग कहते प्रागभाव के अधिकरण ध्वंस के अधिकरण अत्यंत अभाव नहीं रहेगा। कपाल में प्रागह रहेगा घट का ध्वंस रहेगा, इसलिए प्रागह ध्वंस का अधिकरण स्व उपादान कारण होता है समवाय कारण। स्व समवाय कारण में कार्य का अत्यंत अभाव नहीं रहता है ये प्राचीन लोग मानते हैं। अत्यंत अभाव यदि कपाल में घट का रह जाएगा, यदि घट को मिथ्या कहने के लिए आपने कहा घट का अत्यंत अभाव भी कपाल में रहेगा। अत्यंत भाव जहाँ रहेगा वहाँ प्रागभाव नहीं रहेगा। अत्यंत भाव अधिकरण प्रागभाव क्या क्या अनुपति प्रागभाव भी नहीं रहेगा ध्वंस भी नहीं रहेगा। इतना वाक्य ये कोई जरूरी नहीं प्रागभाव रहेगा तो अत्यंत भाव नहीं रहेगा, ये बात नहीं है। अत्यंत भाव रहेगा तो प्रागभाव नहीं रहेगा, प्रागभाव के अधिकरण अत्यंत भाव रहता है। काले व्यविचारा जिस काल में अत्यंताभाव रहेगा उस काल में प्रागभाव इदानीम प्रागभाव अस्ति न वा इदानी रूप प्रागभाव अस्ति इदानीम रूप से अत्यंत अभाव अस्ति इदानी रूप से प्रागभाव उत्पत्ति काले रूप से प्रागभाव इदानीम अस्ति इदानीम रूप से अत्यंत अभाव वायु अस्ति वायु में रूप का अत्यंत अभाव रहेगा। रूप में जो वायु में जो रूप का अत्यंत अभाव वो रूप का अत्यंत अभाव वायु में स्वरूप संश रहेगा। काल में रहेगा काल के संश से काल में व्यभिचार हुआ व्यभिचार क्या हुआ अत्यंत अभाव अपराभाव दोनों रहते हैं काल में रहता। अभी इसमें पूर्व पिछले कहेगा काल में प्रागभाव अत्यंत अभाव रहने के लिए सामानाधिकरण प्रत्यय होता है। इदानीम घट अत्यंत अभाव इदानीम घट प्रागभाव प्रतीत होती है नहीं इदानीम घट अत्यंत अभाव इदानीम घट प्रागभाव इति प्रतीत बलाद अंगीकृतम। ऐसे ज्ञान होने से अबाधित प्रतीति से काल में प्रागभाव अत्यंत अभाव दोनों तो मानेंगे। देश तो तब उभय समानाधिकरण न किंचित भी प्रमाण एक देश में कपाल में घट का प्रागभाव और घट का अत्यंत अभाव दोनों रहने में कोई प्रमाण नहीं है। किसी देश में प्रागभाव अत्यंत एक साथ रहेंगे ऐसा प्रमाण नहीं है। इतना वाच्य में कहने से सिद्धांत आगे प्रमाण देगा मिथ्या तो अनुमिति प्रमाण श्रुत्यादि प्रमाण है ये प्रमाण देगा। ओ